समय में जो साधक है, योगी है, सारा पदार्थों का सत्ता आत्मा में देखता है, अर्थात परमात्मा के सत्ता से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं। शास्त्र में कहा भी दिया है, अध्यस्त पदार्थ जो है, कल्पित पदार्थ है, जो भान हो रहे, प्रतीति हो रहे, उन पदार्थों का सत्ता अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता भाव, जिसमें भान हो रहे, जिसमें प्रतीति हो रहे, जिसमें देख रहे, उससे अतिरिक्त सत्ता नहीं मानता। किंतु भ्रम काल में उसको अलग मान रहे। वैसे ही जब तक ये व्यक्ति भ्रमित है, अविवेक है, तब तक भिन्न देख रहे। साधक जिस समय ने भ्रम का कारण को ही हटा दिया, ऐसा भ्रम के कारण को दो चंद्रमा देखते हैं, तिमिरादि रोग होने पर कितना भी प्रयत्न करो आप चंद्रमा को नहीं हटा सकते। दो चंद्रमा को देखते रहेंगे, दो चंद्रमा को हटाना है, आंख में जो रोग है तिमिरादि उसको हटाना पड़ेगा। तिमिरादि रोग हटते हुए दो चंद्रमा देख रहे तो समाप्त। एक ही चंद्रमा दोष के कारण दो रूप से देख रहे, वैसे ही सारा जगत दोष के कारण भिन्न रूप से एक है, और वो दोष है अविद्या काम कर्म है, वो निवृत्त जिस समय में हो जाएगा तभी सर्वत्र आत्म को ही देखेगा और सारे पदार्थों को आत्मा में देखेगा, तभी जाके वह एक ही भूत होता है, कैवल्य भाव को प्राप्त करता है, अद्वैत तत्व में स्थित हो जाता है, परमानंद में सागर में स्थित हो जाता है। आगे बता रहे भगवान राम जी किस समय में संभव है, ये जो भेद दृष्टि है, दोष दृष्टि है, ये कभी निवृत्त हो सकती, दोष का कारण कौन है, उसके लिए यहां बता रहे आगे के श्लोक में। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश्च अरिष्टितः तदा सर्वं प्रतिभूता क्षेमं गच्छति पंडितः। यदा भूत पृथक् भावा मे कष्टामनुपश्यते तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। हे हनुमान जी सुनो, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश्चारिस्त्रितः अस्यः साधकः जिज्ञासु, साधक जिज्ञासु भी उत्तम साधक है, साधक तो हम लोग है ही कुछ ना कुछ, उत्तम ना हो मध्यम हो सकते, मध्यम ना हो अधम, अधम ना तो अधम अधम तो हो ही जाए, किंतु यहां जो बता रहे उत्तम साधक, श्रेष्ठ जो विचारक है, सारे संसार से जो वैरस्य भाव उत्पन्न हुआ है और विषयों को काक विष्टवत जो देख रहे ऐसे साधक को बता रहे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जिस योगी के हृदय में पड़े हुए हृदिष्ठितः अंतकरण में स्थित संपूर्ण कामना का लोप हो जाता है, निवृत्त हो जाते हैं, तदा तभी प्रज्ञा संपन्न है, विवेक संपन्न है, जो तत्वविद पुरुष है अमृत तत्व को प्राप्त होता है, और स पंडित वही वास्तव में पंडित है, कल्याण का भागीदार है। और जब विभिन्न भूत पदार्थ है, यदा भूत पृथक भाव, विभिन्न भिन्न देख रहे, अलग अलग देख रहे, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, सत्य रूप से देख रहे, यदा विभिन्न, जिस समय में जो विभिन्न भूत पदार्थ जो साधक है योगी है एकत्व दृष्टि हो जाती है, अधिष्ठान एक ही सत्ता हो जाता है, तभी उसी दृष्टि का विस्तार होकर एकत्व दृष्टि विस्तार होते होते अंततः जाके ब्रह्म भाव में स्थित हो जाती है, तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, भगवान राम जी बता रहे। इसलिए पहले ही बता दिया यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, ये बात श्रुति में भी बता दिया है, मुंडक में भी, क्या प्रमुच्यन्ते कामः, जितने जो कामना है जो कामा है सारा निवृत्त हो गई। जो कामना किसको कहते हैं, काम्यन्ते जने इति कामा, ये जो अज्ञान जीव जो कामना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अमुक चीज चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, इसलिए काम्यते जने इति कामा। अथवा अर्थ क्या है, इष्ट विषय अभिलाषः, आपका जो इष्ट पदार्थ है उस इष्ट पदार्थ के प्रति अंतकरण में अभिलाषा है, औत्कंठ्य वृत्ति बन जाती है, वो कामहा कहते। अनिष्ट पदार्थ की कोई कामना नहीं करते हैं वे, इष्ट पदार्थ की करते। अथवा अप्राप्तो विषय, विषय प्राप्त नहीं है, प्राप्ति कारणम अभावे, उसकी प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है। कार्य शास्त्र में जितना लंबा हाथ है उतना ही फैलाना चाहिए, और उससे ज्यादा यदि फैलाने जाएंगे कोई ना कोई अनर्थक हो जाएगा। इसलिए अप्राप्त विषय, विषय प्राप्त नहीं है और प्राप्ति होने का संभव भी नहीं है। तो ऐसे प्राप्ति होने के संभव भी नहीं है तो इसलिए बोल रहे हैं अप्राप्ते विषय प्राप्ति कारण अभावे भी, और प्राप्यता मिति ही आकार चित्तवृत्ति विशेष, तो भी उसके अंदर एक अरे मैं प्राप्त करो, मैं प्राप्त करो, मुझे प्राप्त होगा, ये जो आशा लेके बैठे हैं उसी का नाम है कामना माने जाते। और ये जो कामना रहती कहां, इनमें भी मत मतांतर है। जैसा पहले आत्म के विषय में बताया था वैसे ही ये कामना को लेकर भी मत मतांतर, बड़े बड़े विचारक है, विचार में कोई उनकी कमी नहीं है। ऐसे नैयायिक लोगों ने माना ये आत्मा में रहते, उनकी दृष्टि भी एक अंश को लेके ठीक ही है, क्योंकि अनुभव में तो वही आ रहा है मैं कामी हूं, अर्थात मैं में अनुभव हो रहा है। इसलिए अनुभव के बल से चलने वाले वो जो कहते हैं उनके दृष्टि से ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से बता रहे उनके दृष्टि से ठीक है। किंतु पहले भी कह दिया था प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुभव बल से आप सिद्ध नहीं कर सकते, देखिए अनुभव भी अलग होता है। पहले भी बता दिया था जिसको पीलिया रोग हो गया, शंख सफेद दिखता है, सफेद का अनुभव हो रहे अर्थात पीला दिखता है, शंख पीला दिख रहे वो भी उनका अनुभव है। जिसको सांप काटा नीम उसके लिए कड़वा नहीं लगता है, मीठा लगता है, अनुभव है उनका। रश्य में सर्प का भी अनुभव हो रहे वो भी अनुभव है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, भयभीत हो रहे। यदि अनुभव ना हो तो भयभीत क्यों हो रहे। पेड़ में भूत को देखा अनुभव हो रहे, इस पेड़ में भूत है, पसीना पसीना हो गए एकदम, कभी कभी बेहोश भी हो जाते, अनुभव उनका भी है, ऐसा नहीं। इसलिए अनुभव को लेकर ही आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा ही आप प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंख धोखा दे सकता है, धोखा दे रही। तो इसलिए इसको यदि सत्य मान के चले वो अनर्थ के वो नहीं जाएगा, गड्ढे में गिरे गड्ढे बदंति सर्वे, धोखा देने वाले हैं इंद्रिया। भले ही वो अनुभव के प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नैयायिक आदि आत्मा का धर्म भी मानते, किंतु शास्त्र स्पष्ट बता रहे, महापुरुष भी बता रहे, सारे जो कामना है बुद्धि का खेल है, बुद्धि में रहती है, अंतकरण है, युक्ति के द्वारा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जहां तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, जहां तक आपका मन जा रहे वहां तक कामना है। आपकी बुद्धि और मन है केवल जागृत और स्वप्न में ही काम कर रहे, तो सुप्ति में नहीं काम करती है, प्राण अथवा अज्ञान में जाके एक ही भूत हो जाती, कहां वहां कामना, कहां राग द्वेष भी है, किंतु आत्मा तो वहां भी है। आत्मा का गुण होता तो वहां भी रहना चाहिए, जो जिसका गुण होता है, जो जिसका स्वभाव होता है, कभी छोड़ नहीं सकता है। जो जिसका गुण नहीं छूट रहे, इसका मतलब वो आगंतुक है, आने वाला है। जैसा जल का जो गुण है उष्णत्व, लोहे का जो गुण है प्रकाशकत्व, स्वतः अपना नहीं है, आगंतुक है, अग्नि के द्वारा आया है, अग्नि के द्वारा कुछ समय के लिए उधार लिया। तो अग्नि के द्वारा उधार लेके लोहा प्रकाशित कर रहे, ये लोहा ने अभिमान किया मैं ही प्रकाशित करूं, भूल है उसका, थोड़ा ही अलग हो गया लोहा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, प्रकाश समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जल अभिमान कर रहे, मानो मैं ही उष्ण दे रहे, मेरे अंदर ही गर्मी है। उस समय के बाद वो भी शीतल हो, क्योंकि आगंतुक गुण है, आने वाले जो गुण है रुकते नहीं है, मेहमान है। देखिए मेहमान का मतलब क्या है, बस आ गए और चल पड़े, रहने वाले मेहमान नहीं होते, इसलिए उनका नाम है अतिथि। रहने वाले अपने घर के सदस्य माना जाता है, उनको मेहमान नहीं माना जाता है, अतिथि नहीं माना जाता है। वैसे ही ये जो है आगंतुक है, तो इसलिए आत्मा का गुण नहीं है, होता तो सुषुप्ति में भान होना चाहिए, वो भी वो मान रहे अनुभव को लेकर, झूठा अनुभव विचार नहीं जिसके प्रति। अभी मैंने बताया जैसा तीव्र रोग हो गया, उनमें भी बुद्धि में रोग ग्रसित है, ये जो अविद्या आदि है काम कर्म आदि रोगों के कारण, दोषों के कारण आत्मा का स्वभाव, किंतु श्रुति सरासर मना कर रहे, ये सारे जितने भी जो कामना है रजिस्त्रित प्रातर्णिक में भी बता दिया है, रेधे लज्जा सर्वे मनसि वह, मन का ही धर्म है। तो इसलिए कामना आदि है हृदय का धर्म है, वामी बता दिया है महाभारत में, कामस्तु ब्राह्मणो हृदयाज्जातः, ब्रह्मणः हृदयात् कामः जातः, महाभारत में बता रहे, उसके हृदय से उत्पन्न हुआ अर्थात बुद्धि से काम के जन्म माना जाता है। इसका जन्म जहां है उसका आश्रय भी उसमें भी रहेगा, ये नियम है। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया, वो घड़ा जाके कोई जल में नहीं रह सकता है, वो मिट्टी में ही रहता है। धागे से पट को उत्पन्न किया, वो पट को ही धागे को छोड़ करके कोई पेड़ में जाके नहीं रह सकता है, वो नियम है। जिससे उत्पन्न हुआ है वो कार्य उसी कारण में रहता है, इसलिए वो बता रहे कामस्तु ब्रह्मणार गया जाता, जो कामना है ब्रह्म के हृदय से उत्पन्न है, इसलिए सारे मनुष्य के हृदय में भी है। हमारा मूल पुरुष है ब्रह्म है, प्रजापति माना जाता है, उसके ही हम संतान है, उसके हृदय में होने से प्राणियों के हृदय में भी रहता है। और अन्यत्र में कहा दिया है हृदय कामो भ्रुवो क्रोधो, भगवत में कहा गया है, यद्यपि सारे ये हृदय के धर्म है किंतु उपलब्धि का स्थान बता रहे कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है। हृदय कामो भ्रुवो क्रोधो, देखिए क्रोध है भ्रुकुटि में उपलब्ध होता है, अंतकरण का धर्म है। क्रोधी व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं, रोदाने पर उसकी भूमि टेढ़े हो जाते, आंख लाल हो जाते, तुरंत समझ सकते, किंतु काम तो हृदय में रहता है, उसको पहचान नहीं सकते। हृदय काम ध्रुवो क्रोधो लोभश्चा अधरेदाचार, लोभ भी हृदय में रहता है किंतु अपने ओट आदि में ढक जाते, मालूम पड़ता है लोभी व्यक्ति से, किसी से पूछिए हंसते हंसते प्रसन्न व्यक्ति आपके सामने आ रहे हैं, मित्र है, आपको कोई आपत्ति पड़ गई, किंतु वो मित्र होने पर महाकंजूस है, मक्खी चूस है, लोभी भी नहीं है, मक्खी चूस है। जैसा कोई बहुत बड़ा बन जाता शेर, बहुत बड़ा शेर, घी का व्यापार ही करता। एक बार बहुत बड़े टिन में घी बना रहा था, घी देखा उसमें मक्खी की, घी सूखने के बाद उसमें चिपक जाता है बहुत, गीला घी तो अलग बात, मक्खी में बहुत घी लगा था। उन्होंने क्या किया, मक्खी फेंकी तो घी भी खराब हो गया, उसको चूस लिया, चलो कम से कम घी तो मैं खाऊंगा, इसलिए मक्खी चूसना। अतः इतना कंजूस व्यक्ति, कृपण व्यक्ति कहा। तो इसलिए प्रसन्न है आपके सामने, बात भी कर रहे हैं, मित्र भी है, आप उससे थोड़ा सहायता मांग लीजिए, तभी मालूम पड़ता चेहरा उतर देता है, ऊंट सारे बंद हो गया, चेहरे ही बदल गया उसका, लोभी का व्यक्ति। इसलिए कहा गया लोभ अदराचा, ऊंट आदि बंद होते बिल्कुल मुक्त छीन जाता है उसका। है सभी अंतकरण के धर्म है, प्रकट होने का स्थान अलग अलग माना। इसलिए वहां भागवत में कहा रे कामो ब्रो क्रोधो लोभश्चा अदराधाच्छा। तो इसलिए जो काम है सारा निवृत्त हो जाए, और जो काम है सबसे बलवान माना है, इतना बलवान है भगवान शंकर जी तक ललकार दिया था। पिछले वहां भगवान भाष्यकार ने एक जगह बता दिया, तेने वा सर्व जंतु नाम कामना बलवत्तरः कामना नहीं बजे। सारे इसमें परमात्मा के सृष्टि में सबसे बलवान है, तेन सर्व जंतु ना, एक में नहीं मनुष्य मात्र में नहीं, सारे जीवों में है, परंतु अलग अलग कामना, सर्व जंतु नाम कामना बलवत्ता, कामना एक ऐसे बलवान है। इसलिए वहां भर्तृहरि ने कहा हतम अपि हतो मदनहा, जो मारे हुए को भी मार देता है वो, सुने मन्वे तिश्वा हतम अपि हतो मदनहा, मरा हुआ व्यक्ति को भी मारने वाला है, जीवित को सभी मारते हैं किंतु मरे हुए को भी मार देता है। इसलिए बता रहे हो तेनैव सर्व जंतु ना कामना बलवत्तरा, जीर्यत्य विजरे हेष्मिन, शरीर जर्जर हो गया, शिथिल हो गया, जीर्यते जीर्यते शरीरम, अजीर्यते त्रिष्टमे का तुरुणाय, शास्त्र में बता रहे शरीर तो जीर्ण होते गया, जीर्ण होते गया, जर्जर हो रहे, किंतु तृष्णा जीर्ण नहीं हो, चाह रहे और भी कुछ हो, बुढ़ा चाहता मैं और जवान हूँ और थोड़ा सा जीवित रहे। किसी बूढ़े से पूछो, अब बूढ़े हो गए जल्दी से जाओ कहे, वो दुखी हो जाएगा, अरे मेरे से इनको परेशान हो जाए। तो इसलिए जीर्णत्य विचरे इसमें, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहे, उसी को लेकर भर्तृहरि ने कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा किसी के अभी तक जीर्ण नहीं हुई, हुई तो एक ही है जो महापुरुष है, और किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े राज से लेकर साधकों में भी तृष्णा देखी है, यदि वो साधक है कोई कामना को लेके साधना कर रहा है। तो इसलिए बोले जीर्यते विजरेष्मिन कामना नैव जीर्यते, वो कभी जीर्ण नहीं होती है, वो सदा तरुणायते है, सदा तरुण ही रहती है। इसलिए कहा जीर्यते जीर्यते शरीरम, शरीर जीर्ण हो गया, तृष्णे का तरुणायते, तृष्णेन जवान रह। इसलिए जो अत्यंत बलवान है, महाभारत में एक प्रकरण आता है शांति पर्व में, एक बार सभी पांडव वहां उपस्थित थे, बैठे थे, उसी समय में ज्ञानियों में श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म के प्रति विदुर जी भी थे, विदुर बहुत बुद्धिमान है, विदुर ने जी भी प्रसिद्ध माना जाता है। सारे वहां बैठे थे, तभी युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट किया सभी के सामने, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्म का ही अवतार माना जाता है। धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र होने से वो भी धर्म का पुत्र माना जाता है, विदुर भी धर्म का ही अवतार माना जाता है। जो मांडवी ऋषि है उसको मांडवी ऋषि ने शाप दिया था यमराज को, इसलिए यमराज ही विदुर के रूप में जन्म लिया था। प्रसिद्ध है मांडवी ऋषि के नाम से यहाँ मंडी नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। मांडवी ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, किसी कारणवशात उसको त्रिशूल में चढ़ा दिया था। त्रिशूल में चढ़ा दिया बाद में उनको मन में आया, मैंने इतना बड़ा क्यों अपराध किया हूँ, ऐसा कुछ अपराध नहीं किया, त्रिशूल में क्यों चढ़ा दिया। देखिए त्रिशूल में चढ़ा दिया वो राजे से रुष्ट नहीं हुए, सीधा वहां से यमराज के पास गए, क्योंकि निर्णय करने वाले यमराज, यमराज से पूछा मेरा क्या अपराध है इतना बड़ा मैं त्रिशूल में चढ़ सका। तभी यमराज ने कहा आपने किसी एक जीव का तितली का आंख फोड़ दिया था पकड़ के बचपन में, इसलिए आपके लिए दंड है और कोई है नहीं। तभी मांडवी ऋषि ने पूछा, तभी मैं उस समय बालक था, मेरे आयु कितनी थी। यमराज ने कहा छोटे बालक थे, पांच शताब्दी का। तभी मांडव ऋषि ने कहा उस समय में बालक माना जाता है, अबोध माना जाता है, अबोध जो है उनका अपराध इतना बड़ा नहीं माना जाता है, इसलिए इतने छोटे से अपराध को आप इतना बड़ा दंड दिया है, आपने विरुद्ध किया है, इसलिए शाप दिया, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, जाओ मनुष्य योनि में, वो भी शूद्र योनि में जन्म ले। वही विदुर का जन्म माना जाता, इसलिए विदुर भी धर्म का ही अवतार माना जाता है। और युधिष्ठिर तो है यम धर्म से ही जन्म लिया है। उन्होंने प्रश्न किया इन पांचों से, विदुर से और अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, पांडव, सबके सामने एक प्रश्न रखा। धर्मे चार ते चह कामे चह लोकवृत्ति समाहिता तेषां वरेयान कदमो मध्यमा को लघुश्च कहा। ये उन्होंने प्रश्न किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उनमें तीन है, ये प्रवृत्ति मार्ग पर है, वेद है निवृत्ति मार्ग पर है मोक्ष, उसको वास्तव में पुरुषार्थ भी नहीं माना जाता है, कहने के लिए मात्र पुरुषार्थ, किंतु पुरुषार्थ से नहीं माना जाता है धर्म अर्थ का, उसको लेके उन्होंने प्रश्न किया। धर्मेचा अर्थेचा कामेचा लोकवृत्ति समाहिता, सारे जगत में तीन पड़ा है धर्म अर्थ काम, किसके अंदर नहीं है, बस इतना ही पशु में अर्थ की इच्छा भले ना हो, काम उनके अंदर भी है, धर्म भले ना हो, किंतु धर्म है अर्थ है काम है सारे प्राणियों में रहता है, इसलिए बोल रहे धर्मे जा अर्थे जा कामे जा लोक वृत्ति समाहिता, सारे लोक की वृत्ति उसमें लगी है। तेषां वरेयान कतमो, तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, क्या धर्म श्रेष्ठ है, काम श्रेष्ठ है अथवा अर्थ है। तेषां वरेयान कतमो मध्यमा को, और मध्यमा कौन है और लघु कौन है, ये तीन प्रश्न किया, धर्म अर्थ काम में श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, अधम कौन है। ये राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न रखा, ये महाभारत में शांति पर्व में आता है। उसी समय में विदुर भी थे, सबसे पहले विदुर ने अपना अभिप्राय दिया। उन्होंने कहा, धर्मो राजन गुणा श्रेष्ठो, मध्यमो हि अर्थ उच्यते, कामो प्रवदन्ति मनीषिणः। मेरा अभिप्राय नहीं है, बड़े बड़े विचारकों ने ये कहा दिया, लेकिन अपना व्यक्तिगत मत है, वो जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है। आपका भी अभिप्राय तभी हम मानेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण खड़ा हो, उसके पीछे कोई ना कोई महापुरुष का वचन हो, उसके पीछे कोई ना कोई शास्त्र का भी आधार, नहीं तो वचन में प्रमाण नहीं माना जाता है। क्योंकि तो प्रमाण के विषय में जो विचार करते, सबसे मूल प्रमाण है स्तुति वेद, वेद के अनुसार यदि स्मृति है, वेद के अनुसार यदि स्तुति स्मृति भी चल रहे, तभी उसको प्रमाण माना जाता। देखिए मनुस्मृति को प्रमाण माना है, कपिल स्मृति को प्रमाण स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े विचार हो, वेद से बाह्य भूत है, वेद से विरुद्ध है, इसलिए नहीं मान लिया। जितना वेद के अनुकूल है उतना स्वीकार है, और स्मृति के अनुसार यदि कोई पुराण है, वो पुराण का भी वचन प्रमाण माना, अन्यथा पुराण में ऐसा कहा दिया वैसा कहा दिया नहीं चलेगा, पुराण एक कहानी मात्र है। हाँ, उसमें कोई उपदेश है, तथ्य है, तभी प्रमाण माना जाता, कहानी में कोई प्रमाणता नहीं। पुराण में जितने भी जो कहानी है वो समझाने का एक तरीका है, कुछ कहानी हो भी सकती है, कुछ कल्पित भी है, कहानी से मिलेगा क्या, से कुछ नहीं मिलेगा। क्षण भर के लिए मनोरंजन होगा, मन में होगा, उस कहानी के पीछे क्या कहना चाह रहे, उसके द्वारा क्या उपदेश कर रहे, ये मुख्य है। स्पष्ट भागवत में भी बता दिया, अंत में जाके व्यास जी बता रहे, इसमें जितने भी कहानी कुछ यथार्थ तो होगा, कुछ कल्पित भी होगा, किंतु इसके द्वारा तत्व को बताने में तात्पर्य, किंतु अभी तत्व कहाँ गया पता नहीं, भागवत कहाँ जा रहे पता नहीं, चल रहे भागवत का वो, कोई तत्व का मतलब नहीं। इसलिए मेहता जी भागवत का विरोध कर, इसी कारण से हमें एक बार पूछा था, आप क्यों विरोध करते, बोलता हूँ भागवत के विरोध नहीं है, स्पष्ट बता दिया। तो ये मनोरंजन बन गया, तो इसलिए हम पुराण को भी तभी प्रमाण मानते हैं, उसके पीछे स्मृति हो, तो स्मृति के पीछे श्रुति हो, और पुराण के बाद जो इतिहास है उसको भी प्रमाण मानते, क्योंकि उसके पीछे पुराण आधार, और महापुरुष का वाक्य भी प्रमाण मानते, उसमें भी कोई ना कोई श्रुति हो, स्मृति हो, पुराण का मूल हो, नहीं तो कितना भी बड़ा हो, उसने कहानी तो हम नहीं माने। आप श्रद्धा के द्वारा मान लीजिए, किंतु तथ्य नहीं। हाँ, एक ऋषिकेश में मान पढ़ता था, वो बोलते उन्होंने कहा ईशा का, अरे वो तो पतंजलि बता रहे। प्रमाण तभी माना जाता है, व्यक्ति के प्रमाण नहीं है। अर्थात प्रमाण है श्रुति स्मृति, पुराण और इतिहास, महापुरुष का वचन प्रमाण माना। इसलिए यहाँ विदुर जी बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा वचन नहीं है, मनीषिणः प्रवदन्ति, जो विचारक है, बड़े बड़े लोग ऐसा बता रहे, यही बुद्धिमान व्यक्ति का है, वो अपने ऊपर नहीं लेता है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी गार्ग्य ने प्रश्न किया था, अंतिम में दो प्रश्न किया था, तो अंतिम जो दूसरा प्रश्न किया था, ये सारा जगत जिसमें वो तब क्रोध है, देख रहे स्थूल जगत और सूत्र आत्मा जिस आकाश में वो तब क्रोध है, वो आकाश जिसमें वो तब क्रोध है, आकाश का मतलब वहाँ अंतर्यामी ईश्वर, नियम वो किसमें विद्यमान है, वो किसमें वो तपोदय याज्ञवल के लिए, कितने साहसी देखे स्त्री, इतने विदुषी थे। ऐसा नहीं, हमारे परंपरा में पहले भी विदुषी है, इसलिए बहुत आरोप करते हैं स्त्री है जो वेद अध्ययन नहीं कर सकते, वहां से सिद्ध होता है। तो याज्ञवल के ने कहा अक्षराय दे ब्राह्मणा अभिवदन, स्पष्ट बता रहे मैं नहीं कह रहा हूं गार के, ब्राह्मणा अभिवदन, बड़े बड़े विद्वान है, मनीषी है, चिंतक है, वे लोग कहते वो अक्षर है निर्गुण निराकार, मैंने कहा ये अभिमान है, कभी भी नहीं। तो वैसे ही यहां विदुर भी बता रहे मैं नहीं कह रहा हूं, महापुरुष कह रहे, शास्त्र कह रहे। पिछले मनीषी ना प्रवदन, हे युधिष्ठिर, ये जो मनीषी लोग कहते क्या कहते, हे राजन धर्मो गुण श्रेष्ठो, आपने जो प्रश्न किया था धर्म अर्थ काम में श्रेष्ठ कौन है, महापुरुषों का अभिप्राय सबसे श्रेष्ठ धर्म माना है, इसलिए बोले धर्मो राजन गुण श्रेष्ठो, मध्यमो हर्त उच्चते, और मध्यम है अर्थ है, क्योंकि धर्म के अनुसार इन्हें अर्थ कमा दे तभी वो अर्थ ही सार्थक माना जाता है, धर्म से बहिर्भूत होकर यदि आप अर्थ कमाते हो अनर्थ का कारण बना जाता है, निश्चय है कमाने के लिए भी यदि आप अनर्थ किया और उसके बाद वो करते और भी अनर्थ के हो जाते, इसलिए आप बता रहे धर्मो राजन गुणा श्रेष्ठो मध्यमो हर्त उच्चते, आपने पूछा था उत्तम कौन है मध्यम कौन है, अधम, अधम है अर्थ है, और कामो एवियान भी चाह, काम सबसे एवियान है अर्थात छोटा है वो अधम है, प्रवदन दे मनीषिणा, ये मेरा विचार नहीं विद्वानों का विचार, युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था उसको उन्होंने उत्तर दिया, सबसे श्रेष्ठ है धर्म है और मध्यम है अर्थ माना जाता है, अधम माना है काम। उतने में उसी सभा में अर्जुन भी बैठे थे और भी बैठे थे, क्योंकि वे भी बड़े बड़े शास्त्रज्ञ ऐसा नहीं है, वे भी विचारक है। अर्जुन ने अपना अभिप्राय रखा, देखिए जहां विचार होता है हर एक व्यक्ति को अपना अभिप्राय रखने का सम्मान है, किंतु उसमें कोई ना कोई तथ्य हो, भगवान जो बोल दिया उसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए विदुर ने इस बार बताने के बाद अर्जुन बता रहे, अर्जुन ने कहा हे राजन मेरे दृष्टि से ये अर्थ ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म भूमि रियम राजन, ये धरती का एक नाम है कर्म भूमि माना, भोग भूमि नहीं है, स्वर्ग आदि को भोग भूमि माना है, आप यहाँ जो कमाते हैं स्वर्ग में भोगने जाते हैं, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि का मतलब यहाँ आप जो भी अच्छे से अच्छे कर्म कर सकते हैं, खराब से खराब कर्म कर सकते, आपके लिए छूट भी है, श्रेयश्च प्रेयश्च, यमराज बता रहे हैं नदी के दोनों सामने, इसलिए अर्जुन बता रहे हे राजन कर्म भूमि यमराजन, अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्माणां अपि अतिक्रमः, क्योंकि जितने भी आप जो कर्म करते हैं अच्छे अच्छे कर्म करते अर्थ के बिना कर्म नहीं कर सकते, कृषि हो अथवा अन्य भी यज्ञ आदि है बड़े बड़े कर्म कर रहे, ये सारे अर्थ के द्वारा है, यदि आपके पास अर्थ है आप धर्म कर सकते, इसलिए मेरे मत में अर्थ ही श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन ने अपना अभिप्राय दिया। उसी सभा में नकुल और सहदेव भी थे, वो भी शास्त्रज्ञ थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी वही विदुर ने जो बता दिया था वही मत को उन्होंने भी सम्मान किया, नकुल और सहदेव, धर्मः समाचरेत् पूर्वं ततो अर्थः धर्मसंयुतं ततो कामं चरेत् पश्चात् सिद्ध्यर्थं स एतावत् परम्। सबसे पहले धर्म का आचरण होना चाहिए। अर्थात विदुर जी ने जो बता दिया था उसी मत को ये भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि विचार करने के लिए सबके लिए अपना अभिप्राय है, शून्य है शास्त्र में ऐसी बात नहीं, तो इसलिए वो भी बता रहे धर्म समाचरे पूर्वम। सबसे पहले आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, ततो अर्थ, उसके बाद अर्थ को कमाना चाहिए। धर्मशास्त्र के अध्ययन के बाद यदि आप अर्थ कमाते हैं, धर्म के अनुसार कमाएंगे, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है वो डर जाएगा ऐसा करने से, उतना उसके अंदर संस्कार रहेगा। और जो अंग्रेजी पढ़े उसमें धर्म के अनुमु कुछ नहीं है, ऐसा जो कमाएंगे दूसरे को जाए तो मार भी देंगे, उनको क्या पता है काम कर रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो इसीलिए यहां बता रहे धर्मम समाचरे ततो अर्थ धर्म संयुत, अर्थ भी तभी माना जाता है धर्म से संयुत, धर्म से प्राप्त हुआ अर्थ ही श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद ततो कामम चरे, उसके बाद जितने भी है आपके अंदर थोड़े ही कामना आदि के लिए समय लगा, पश्चात सिद्धार्थ सही तत्पर, तभी जाके उसका इष्ट फल प्राप्त हो जाता है। ये नकुल का अभिप्राय होता। उसी सभा में भीमसेन भी बैठे, कोई भीमसेन भी कोई सामान्य नहीं, वो भी विचारक है बुद्धिमान, किंतु दुर्योधन का देते इनकी बुद्धि मोटी है, अपर्याप्तम गिरने देशाम बताए स्पष्ट। भीष्म पितामह से बता रहे हे भीष्म पितामह जी, यद्यपि हमारे सैन्य अपर्याप्त है, क्योंकि पांडवों के सैन्य में बड़े बड़े वीर हैं, किंतु उनके वहां भीम जो है मोटे बुद्धि वाला केवल खाने वाला, उनके लिए हमारे सैन्य पर्याप्त है। दुर्योधन मान देते भीम को मोटी बुद्धि वाला, ऐसा प्रसिद्ध भी है जिसका शरीर ज्यादा स्थूल होने से बुद्धि भी मोटी होती है, कोई कोई अपवाद माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं, भीम भी बहुत विचारवान थे, वो भी शास्त्र के अध्ययन किए थे, या कोई समाधान नहीं कर सकते थे भीम ही समाधान करते थे, वायुपुत्र है, तो इसलिए भीम ने कहा स्पष्ट बता दिया, न कामा काम यत्यर्थम न कामो धर्मिच्यते न कामः कामया कामयानोष्टि तस्मात् कामो विशिष्यते। मेरे अभिप्राय से कामना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि न कामा कामयति अर्थ, आपके अंदर कामना ही नहीं है, आप धन कहाँ से कमाएंगे, घर में चुपचाप बैठ गए सो गए, कामना ही नहीं हो रही, क्या करे धन को कमाना, बेकार हो धन कहाँ से कमाएंगे, इसलिए पहले आपके अंदर कामना है तभी जाके आप अर्थ कमा सकते, कामना ना हो आप आलस्य हो जाए, इसलिए कामना श्रेष्ठ है। न कामा काम इत्यर्थ न कामो धर्म इच्छति, इसके अंदर कामना ना हो धर्म भी नहीं चाहेंगे, अरे धर्म करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कामना के बिना कहाँ से करेंगे, इसलिए उसके अंदर कामना हो तभी करता है। न कामः कामयतु कामयनु अस्ति, और जो जिसके अंदर कामना है विषय भोग भी वो प्राप्त नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे अध्ययन के समान, तस्मात् कामो विशिष्यते, हे राजन मेरे दृष्टि से मेरे अभिप्राय से कामना, क्योंकि शुद्धि में भी आता है देखिए प्राधान्य उपनिषद में, प्रजापति ने कामना की सबसे पहले मुझे भार्य में इच्छा पत्नी हो, उसके बाद पुत्र में इच्छा पुत्र उत्पन्न हो, उसके बाद वित्तन में इच्छा कर्म पूर्वी, उन्होंने भी कामना की है, इसलिए कामना के द्वारा ही सारा काम होता है। और उन्हें भीम ने यह भी कहा दिया है, बड़े बड़े ऋषि लोगों को देखिए, जितने भी ऋषि लोग हैं कामेना युक्त ऋषयः तपस्येवा समाहिता। इतने बड़े बड़े ऋषि तपस्या क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कामना से युक्त है। राक्षस लोग बड़े बड़े तपस्या कर रहे हैं क्यों? कामना से युक्त, इसलिए कामना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार सारा सुंदर देव दृष्टि, विदुर का क्या अभिप्राय है, अर्जुन का क्या अभिप्राय है, नकुल सहदेव का क्या अभिप्राय है भीम का, ये सब सुन लिया। उसके बाद वो अपना निर्णय ले रहे हैं। युधिष्ठिर को युधिष्ठिर ही माना जाता है, उसी का एक नाम है अजात शत्रु। युधिष्ठिर को अजात शत्रु भी बता जाता है कि कोई शत्रु नहीं है, जिसके कोई शत्रु नहीं है उसको बोलते अजात शत्रु। युधिष्ठिर के कोई शत्रु नहीं, ना अंदर के शत्रु है ना बाहर के शत्रु है। इसलिए देखें अंतिम महाभारत युद्ध हो रहा था, दुर्योधन के जो पक्ष है बार बार हटते जा रहे, दुर्योधन के मन में ये विचार आ गया मुझे आगे भीम से लड़ना है, मेरा शरीर ऐसा वज्र जैसा यदि हो तभी मैं भीम से लड़ सकता, के लिए क्या करे? अपने माता जी से पूछा। माता जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर आपको युधिष्ठिर देंगे। उन्होंने कहा युधिष्ठिर तो हमारे शत्रु है, वो कैसा देंगे? गांधारे ने कहा युधिष्ठिर का कोई भी शत्रु नहीं, वो अजात शत्रु है, वो जो निर्णय बताएंगे उसमें झूठ नहीं बता सकता है, वो सत्य ही बोलेंगे। किंतु एक बार उसको अर्ध सत्य भी बोलना पड़ा, वो भी भगवान के कारण ही, धर्म को रक्षा करने, इसलिए उसका रथ है जमीन से 4 इंच ऊपर चलता था धर्म के बल से। जिस समय में अर्ध सत्य बोल दिया उसी समय में रथ धरती में स्पर्श हो गया, केवल इतना ही अर्ध सत्य बोल दिया। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। गांधारे ने कहा युधिष्ठिर के पास जाओ। दुर्योधन गए युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर तो बड़े हैं और उन्होंने सारी व्यथा सुना दिया कि भीम से लड़ना है, मेरा शरीर वज्र होना चाहिए, कैसा होगा? लेकिन चाहे तो युधिष्ठिर छुपा सकते थे किंतु युधिष्ठिर ऐसा नहीं। उन्होंने कहा आपकी माता की जो दृष्टि है आंख की, यदि पूरे शरीर में यदि गिर गई एक बार तभी तेरा शरीर वज्र होगा। युधिष्ठिर ने बनाया था उनको साथ, वैसे ही दुर्योधन ने किया था पूरा। माता ने भी कहा नग्न होके आ जाओ, बीच में कृष्ण ने आके व्यवधान किया, क्योंकि धर्म से विरुद्ध है इसलिए धर्म पालन है। तो इसलिए वहां बता रहे युधिष्ठिर अपना निर्णय ले रहे, सारा निर्णय सुना विदुर का, नकुल सहदेव का, अर्जुन का। उसके बाद युधिष्ठिर बता रहे यो वैना पापे निरतो न पुण्य न अर्थे न धर्मो मनुजो न काम है विमुक्त दोषः समलोष्टाश्मन कांचनो विमुच्यते दुःख सुखार्थं सिद्धे। अभी तक आप लोगों ने जो निर्णय लिया ये व्यवहार को लेके ठीक है, जो व्यवहार में चल रहे है इसमें अपना अपना मत एक अंश को लेके ठीक है, किंतु सत्य तो ये नहीं है, ये केवल व्यावहारिक सत्य है। सत्य क्या है? न कामहा अर्थात जिसके अंदर कोई यो वही ना पापे, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। पाप क्यों करता है व्यक्ति? अर्थ कमाने के लिए ही पाप करता है, इतना भी जो पाप कर रहे अर्थ के लिए और काम के लिए, धर्म के लिए कोई पाप नहीं करता है। उसमें बहुत कम है, अधिक से अधिक अर्थ और काम के पूर्ति करने के लिए पाप कर रहे हैं। सारा जगत जो पाप करे कगार में जो खड़ा है अर्थ और काम के, इसलिए यहां बता रहे यो वही ना पाप निरत, पाप में भी कोई लगा नहीं है वो, न पुण्य पुण्य कर्म में भी नहीं, न अर्थे अर्थ में भी नहीं लगा है वो, जानता है जो अर्थ अनर्थ भाव या नित्य बचकर भी बोल रहे हैं, अर्थ भी क्या है अनर्थ का कारण है। पुत्रादपि धन भीति भाजा देखा जाता है, ये अर्थ है पुत्र से भी भय हो जाता है, पिता नहीं देने पर रात्र में उसका गला घूट भी देते, ऐसा भी आता है धन से भय है। इसलिए धन की भी इच्छा नहीं, ना अर्थे ना धर्म में, न कोई धर्म में भी नहीं है, ऐसा मनुजा न कामे न कामना भी है, तीनों से परे हो गया। विमुक्त दोषः उसी को यहाँ बता रहे, सर्वे प्रमुच्यते काम, सारे दोष से रहित है उनके अंदर कोई नहीं है, तीनों भी एक प्रकार से दोष ही है, अर्थ भी दोष है काम भी दोष है धर्म भी दोष है, बस धर्म है उसमें दोनों माना है, अर्थ और काम है अधिक से अधिक दोष ही दोष माना है। विमुक्त दोष ऐसा जो विमुक्त दोष है चतुर्थ पुरुषार्थ में गया है, अर्थात परम पुरुषार्थ, वो कैसा है समलोष्टात्म कांचनो, गीता में भी बता दिया है समलोष्टात्म कांचन, मिट्टी का ढेला हो अथवा सोने का टुकड़ा हो दोनों में एक बुद्धि, कोई अंतर नहीं, पत्थर भी अपना पृथ्वी का है सोना भी पृथ्वी है, ऐसे जो समलोष्टात्म कांचनो विमुच्यते यही मुक्त होता है, न धर्म वाला मुक्त होता है न अर्थ वाला है न काम वाला, इसलिए जो परम पुरुषार्थ है वही श्रेष्ठ है। दुख का सुकार पोषिते दुख में और दुख सुख में दोनों समान रहता है, इसलिए यहाँ बता दिया यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य प्रदेशिता, ये जो साधक के हृदय के अंदर जितने भी कामना है दुनिया भर की कामना है कितने कामना है बता नहीं सकते, सारे जहाँ निवृत्त हो जाता है तभी जाके वो मुक्त माना जाता है। काम का यदि विजय प्राप्त करना हो उसके ऊपर आप वशीभूत करना चाहते हैं, भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ बता दिया कामस्य विजयोपायम् सूक्ष्मं वक्षामि अहं सदा, संकल्पस्य परित्यागः उपायः सुलभो वदा, जिज्ञासु हे विचारक हे उनके लिए कामस्य विजयोपायम्, कामना है सबके अनर्थ का कारण माना है उसके विजय के लिए सूक्ष्मं वक्षामि अहं सदा, जो सज्जन है महापुरुष है और परमात्मा के ओर जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, और अधर्म है उनके लिए नहीं। संकल्पस्य परित्यागः, मन के अंदर जो संकल्प उड़ जाता है कितना बताने, बैठे बैठे क्या संकल्प करते बताने, बैठे हैं हम ध्यान में संकल्प हो रहे कुछ अलग, बैठे हैं हम सत्संग में संकल्प हो रहे कुछ दूसरा, इसलिए संकल्पस्य परित्यागः, संकल्प का जो परित्याग है वही उपाय सुलभ हो बता, यदि उसको त्याग दिया आपकी कामना अपने आप त्याग हो जाए, क्योंकि महाभारत में स्पष्ट बता दिया है शांति भगवान ने काम जानामि ते मूलम संकल्पात खिल जाए से, हे कामना तुम सता रहे मुझे अनर्थ के ओर ले जा रहे हो बार बार, तेरा जन्म कहाँ से हो रहे मैं जानता हूँ, कामा जानामि ते मूलम संकल्पा खिल जाए से, जैसा संकल्प आप करते हैं उसे उत्पन्न हो रहे, न त्वम संकल्प इच्छामि मैं संकल्प ही नहीं कर सकता हूँ, समूलो न भविष्यति इसका मूल ही नहीं है तेरा अस्तित्व का, जैसा बीज ही समाप्त हो गया वृक्ष कहाँ से है को लेकर भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया है कामस्य बीजम संकल्पा संकल्पा देवः जायते बीजे नष्टे अंकुरैवः तस्मिन् नष्टे विनश्यते, तो कामना है उसका बीज है संकल्प, गीता में भी देखिए ध्यायतो विषयान पुंसा संकल्पेश्वराय, कामस्य बीज संकल्पः संकल्पादेव जायते, जिसके अंदर संकल्प विकल्प होता है उसे उत्पन्न होता है। बीजे नष्टे, सबके पास बीज है वही भी नष्ट हो गया, वृक्ष कहाँ से होगा। इसलिए बीजे नष्टे अंकुर तस्मिन नष्टे विनश्यति, वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अश्चर्यस्त्रितः तदा अशो अमृते भूता, उस समय में वो साधक है अमृते भूता, अभी तक अपने को मरण धर्म वाला मान रहा था, अमुक का पुत्र मान रहा था और अमुक जगह में मैं रहता हूँ ये बोल रहा था, ये शरीर को लेकर उपाधि को लेकर बोल रहा था, ज्ञान को लेकर बोल रहा था। जिस समय में हृदय में पड़ी हुई जो सारी वासना है कामना समाप्त हो गई, तभी विचार करने लग गया वो, अरे मैं क्या मान रहा था, मैं इनसे परे हूं, इनके संग के कारण इस प्रकार माना, जैसा माना है वहां दृष्टांत दिया भगवान पास। जैसा कोई शेर का बच्चा है, शेरनी का किसी कारणवशात शेरनी से अलग हो गया, छोटा सा था, भेड़ियों के बीच मिल गया, भेड़ियों ने उनको पालन पोषण किया। देखो बच्चा को कोई नहीं मारता है, वहीं बड़े होने लग गए, भेड़ियों के साथ रहते रहते वैसे ही व्यवहार करने। एक दिन शेर ने देखा वहां गरज गया, भेड़िया सब भाग गए, ये भी बड़ा हो गया था, इसके अंदर जो बालक का संस्कार था जग गया और सोचने लगा मैं तो भेड़ नहीं है, मैं शेर हूं। वैसे ही यहां हम तो शेर है, किंतु ये जो अज्ञान है वासना और भेड़ियों के साथ रहते हुए वैसा ऐसा बन गए, बिल्कुल वैसा मान लग गए। और उस समय में वेदांत शास्त्र रूप जो सिंह है गर्जन करते हुए, तभी धीरे धीरे उनके मन में आने लगा, अरे मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, यदि कोई जग गए सोया हुआ तो नहीं हो सकता है। अर्थात जिसके अंदर जागृति आ गए वही व्यक्ति समझ सकता, इसके अंदर जागृति नहीं सुन करके एक कान से सुना दूसरे से सुन गया उसे क्या होगा। यदि थोड़ा सा विचार किया शास्त्र बार बार क्यों बता रहे हैं, शास्त्र को क्या आवश्यकता है, महापुरुष क्यों बता रहे हैं सब, ये केवल कल्पित कहानी नहीं है, राजा रानी की कहानी नहीं, परियों की कोई कहानी नहीं है, तो अपनी कहानी, इसलिए हम बता रहे हैं। तदाशो अमृते भूता, अमरत्व तो हो जाता है, क्षेमं गच्छति, क्षेम मतलब कल्याण को, परम कल्याण को प्राप्त करना, पंडितः उसी समय में उसको पंडित माना जाए। तो आजकल तो बहुत पंडित है, वो तो पंडित नहीं, वास्तव में जो पंडित है ये जो बोलते रूढ़ी को लेकर योगी के अनुसार पंडः आत्मज्ञान, पंडा कहते आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जिनके पास है उसको पंडित कहते, तभी वो आत्मज्ञ हो जाते हैं हनुमान। इसलिए जीवन मिला है उस तत्व को जानने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, सारे जो साधन के द्वारा कामनादि को धीरे धीरे शिथिल करते हुए जो कामेश्वर तत्व है परमात्मा उसको जानना चाहिए, ये बता। आगे का विचार हम लोग कल। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं। Oh. सर्वे आया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम।